і сабакам яе ў крыўду не даму. Што сабакі? У мяне вунь два кані ёсць. Сапраўдныя коні? — спытала малая Клейна.